جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویکینڈ پہ آنا کیسا لگتا ہے؟ زیادہ اچھا لگتا ہے نا؟ جی سوری ریکا جی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر دن ہر موسم میں اپنی عبادت کرائے اور ہم نیکیوں کو اس طرح سے کریں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، کہیں بھی کمی بیشی نہ ہو. تو چلیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے وقت میں بہت زیادہ برکت دے دے شروع کرتے ہیں. پہلے ہم اپنا دسواں پارا پورا کریں گے. آیت کا نمبر میں بول دیتی ہوں کہ کہاں سے ہم چلیں گے. آیت نمبر 61 سے سورۃ توبہ کی. اور یہاں جتنے بھی ساتھی آئے بس یہ ہے کہ خاموشی سے آتے جائیں، اور ریسیپشن والے گائیڈ کریں کہ جو بھی آئے اس کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آ کے بیٹھتے جائیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والے پھر پیچھے رہیں. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم شروع کریں گے آیت نمبر 61 سے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں. نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کے نبی کو دکھ دیتے تھے اپنی باتوں کے ذریعے سے. کیا تھا ان کا مسئلہ؟ اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے. ہوتا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے، ہر بندے کی بات کو سن کے کہتے تھے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا عذر ٹھیک ہی ہوگا. اور ایک مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بدگمان بھی نہیں ہوتا اور ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سوچ لیتا ہے. آپ پہلے تو یہ آگے جھوٹے سچے عذر کرتے رہے، اور جب اللہ کے نبی ان کی باتیں مان لیتے کہ ٹھیک ہے جی آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ چھٹی کر لیں، آپ کا کوئی یقیناً مسئلہ ہی ہوگا، تو اکیلے میں جا کے ہنستے، کہتے دیکھا کیسے بیوقوف بنایا، آ جاتے ہیں. جو کوئی کہتا ہے اس کی مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، یعنی نبی کی عادت کہ وہ کانوں کا کچا ہے یا ہر ایک کی بات کو ہانگ میں بدل لیتا ہے، تو یہ تمہارے حق میں کتنی اچھی چیز ہے، تم خوشی مناؤ. اگر اللہ کے نبی کی یہ بات نہ ہوتی تو پھر تمہیں ہر بات پہ تمہارے اعمال تمہاری باتوں کے بارے میں کتنی پکڑ ہوتی اور تمہیں اس کا اندازہ بھی نہ ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں جو بظاہر لوگوں کو بری لگتی ہیں لیکن اس میں انہی لوگوں کے لیے خیر بھی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے اندر اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کو دوسروں کے حق میں بھی بہتر کر دے، اور اگر دوسروں کی کوئی بات جو بظاہر مجھے بری لگتی ہے اس کو میرے حق میں خیر کا کر دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسروں کی برائیوں اور دوسروں کی جو خراب عادتیں اس سے بھی اپنے لیے فائدہ لیں گے. کیا خوبیاں ہیں اس نبی کی؟ یومن باللہ و یومن للمؤمنین. اللہ، تھوڑی سی احتیاط سے کھولیے پیج، لفظ اور بیگس ایسے لائیں ادھر کہ جس میں آواز نہ آئے، کاغذ کے کپڑے کے جو سافٹ ہوتے ہیں نا وہ لے آئیے کل سے. چلیے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، یعنی کوئی بد اعتماد نہیں، بدگمان نہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا ہوگا وہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ ایک سچا مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں ہمیشہ اچھی باتیں سوچتا ہے. اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان سے ان کے لیے دردناک سزا ہے. یعنی ایک اچھی بات نبی کی جو ہے وہ مومنوں کو تو فائدہ دے رہی ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جن کے دلوں میں کوئی کجی ہے، خرابی ہے، ایسے لوگوں کو پھر وہ چیز آخرت میں بھی نقصان دے گی اور دنیا میں بھی. یحلفون باللہ لکم لیردوکم، یہ لوگ تمہارے سامنے قسم ہیں تاکہ تم کو راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. ہمارا محاسبہ، کیا ہم میں اللہ کو زیادہ راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں یا لوگوں کو؟ क्या इनको मालूम नहीं कि जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करता है, इसके लिए दोजख की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा, और ये बड़ी रुसवाई वाली चीज है। फिर मुहासबा करेंगे, क्या मैं दीनी अहकामात में अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला तो नहीं करती? मुकाबला करने से क्या मतलब है कि मैं नहीं मानू? नहीं, मुझे नहीं पता, जो भी है मैं नहीं इसको समझती। ठीक, बंदे मोमिन का क्या है कि जब अल्लाह की बात उसके सामने आ जाए तो समय न व आता ना कहते हुए उस चीज को मान ले, दैट्स इट। उसके बाद फिर जो हो ना हो उसके मामलात अल्लाह ताला के ऊपर डाल दे, और ऐसे बंदे को अल्लाह ताला फिर इंशा अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के अंदर बहुत सारी भलाइयां देंगे। यखसरुल मुनाफिकून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरह, ये मुनाफिक डर रहे हैं कि कहीं मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत नाजिल ना हो जाए जो इनके दिलों के भेद खोल कर रख दे। ए नबी, इनसे कहो और मजाक उड़ाओ, अल्लाह उस चीज को खोल देने वाला है जिसके खुल जाने से तुम डर रहे हो। अगर तुम इनसे पूछो कि तुम क्या कर रहे थे, तो झट कह देंगे हम तो मजाक और हंसी और मजाक कर रहे थे, यानी वी वाज जस्ट किडिंग, हम तो बस ऐसे ही खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे। होता क्या कि मुनाफिक को अपनी जुबान पे काबू नहीं होता। अब अभी आती है ना तो बातें जुबान से कहीं ना कहीं छलकने लगती हैं। नतीजा क्या होता था, कभी दीन के एक मामले का मजाक, कभी दाढ़ी का मजाक, कभी हिजाब का मजाक, कभी हूरों का मजाक, कभी चार शादियों का मजाक करते। तो जब उनसे कहा जाता कि तुम्हें पता है तुम कर क्या रहे हो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की बातों का मजाक करते हो, तो कहते नहीं, वी वाज जस्ट किडिंग। तो इससे क्या पता चलता है कि दीन का मजाक किसी रंग में, खेल में, हंसी में, मजाक में बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। इसलिए कि ऐसा बंदा अपने आप को बहुत ज्यादा खतरों में ले जाता है। कहा, क्या तुम्हारी हंसी दिल लगी और अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूल के साथ थी? यानी तुम्हें दूसरी चीजों में हंसते और फन मनाते हुए अब इतनी आदत हो गई कि तुम अल्लाह और उसके दीन के मामले में भी हंसी मजाक करने लग गए। जब किसी कौम का मिजाज ही हंसी मजाक और फन हो जाता है, तो फिर बाज़ दफ़ा वो अल्लाह के दीन के साथ भी ये रवैया अख्तियार करते हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक रवैया है। अब उजरात ना तराशो, तुमने ईमान लाने के बाद कुफर कर दिया। अगर तो हमने तुम में से एक गिरोह को माफ कर भी दिया, तो दूसरे गिरोह को तो जरूर हम सजा देंगे, क्योंकि वो मुजरिम है। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बादुहुम मिन बाद, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे के हमरंग हैं, यानी सबका एक ही रंग है। अब यहां से हम इन आयतों की रोशनी में अपने आप को पहचानेंगे। हर एक को देखना है कि क्या ये सिफात मेरे अंदर तो नहीं, और बाद में इनमें से हर सिफत की हम चेकलिस्ट बनाएंगे कि क्या मेरे अंदर ये चीजें तो नहीं है, और इन चीजों को सुनते हुए अपने आप को सामने रखना है, ना कि किसी और को। क्या होती हैं मुनाफिकों की सिफात? हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं। कैसे? बुराई को ग्लैमराइज करके। बड़ी अच्छी मूवी है, देखी तुमने? तुमने फलां सुना, देखो कैसा अच्छा फैशन आया, देखो फलां जगह तुम गई, इस किस्म की बातें। और नेकियों से कैसे रोकते हैं? भलाई से। अरे क्या करोगी जाके, चलो आज तो संडे, घर बैठ जाओ। क्या आप तुम रोज जाओगी? क्या हो गया, अपने आप को इतनी मुश्किल में क्यों डालती हो? तो हम सब अपने रवैयों को चेक करें। बस दफा हम दानिस्ता या ना दानिस्ता दूसरों को खैर से रोकने वाले बनते हैं। तीसरी इनकी बुराई क्या होती है? अपने हाथ खैर से रोके रखते हैं, यानी खुद भी नहीं देते अल्लाह के रास्ते में, और कोई देने लगे तो उसको भी रोकते हैं। देख लो, सोच लो, अभी बहुत सारे काम है, अभी बच्चियां भी बड़ी हो रही हैं, अभी तो घर भी बनाना है, और अभी तुमने फुला नेकी भी तो की थी। इस तरह से यानी ना खुद करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं, या इस तरह भी रोक लेते हैं कि दुनिया की चीजों को इतना ज्यादा नुमाया करके दिखा देते हैं कि फिर इंसान खुद ही खौफजदा होके अल्लाह के रास्ते में देने से रुक जाता है। ये अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी इनको भुला दिया। मुहासबा करेंगे, क्या मैं अल्लाह को भूल तो नहीं चुकी? अमाल के एतबार से और अल्लाह की पकड़ के एतबार से, क्या मैंने सिर्फ अल्लाह ताला को रहम करने वाला ही तो नहीं सोचा हुआ कि बस वो मुझ पे बहुत रहम करेगा? यकीनन ये मुनाफिक ही फासिक हैं। इन मुनाफिक मर्दों और औरतों के लिए और काफिरों के लिए, देखिए, या मुनाफिकों के साथ काफिरों का एक इंजाम बताया जा रहा है। इससे पता चलता है कि निफाक बिल आखिर कुफर की तरफ ले जाता है, और दूसरे से ये पता चलता है कि निफाक और कुफर के बीच में बहुत थोड़ा फर्क है। इन दोनों के लिए अल्लाह ने आतिशे दोजख का वादा किया है। खालिदीन फीहा हिया हस्बुहुम, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, वही इनके लिए मौजू है, इन पर अल्लाह की फटकार है और उनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। तुम लोगों के रंग ढंग वही तो हैं जो तुम्हारे पहलों के थे, वो तुमसे ज्यादा जोरावर और तुमसे बढ़कर माल और औलाद वाले थे। دیکھیے پیچھے منافقوں کا تذکرہ تھا، اب یہاں تاریخ کے ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے اوپر اللہ کے عذاب آئے. گویا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اب تنبیہ کر رہے ہیں کہ ہر دور میں اللہ کے عذاب جن قوموں پہ آئے وہ کون سی تھیں؟ کافر نہیں، وہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اسلام اور ایمان کو کچھ خانوں میں سمیٹنے والے لوگ تھے، اور عملی زندگی ساری کی ساری اسی کے خلاف تھی، اور اسی کو تو نفاق کہتے ہیں. تو تاریخ سیکھنے کا، ہسٹری پڑھنے کا ایک بڑا اچھوتا انداز ہے قرآن پاک میں کہ عبرت کے لیے پڑھو. کہا یہ وہ لوگ تھے جو تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے، اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جس طرح انہوں نے لوٹے تھے. یعنی آج تم عیش کر رہے ہو، کل وہ بھی کر رہے تھے. آج تم دنیا کے پیچھے پڑے ہو، وہ بھی پڑے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. کیا ویسے ہوتی ہے منافقوں کی؟ کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دے گا. ہماری نمازوں سے تھوڑی کو معاف ہونا ہے، اور اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. بعض اب اس طرح کی بحثیں ہوتی ہیں کہ دین کی بڑی سیدھی باتوں کو چھوڑ کر اس قسم کی بیکار چیزوں کے پیچھے لگ، اس کی بنیاد پر ایک انسان اپنے آپ کو عمل سے دور کر سکے. کیا انجام ہوا؟ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا، اور وہی خسارے میں ہے. کیا ان لوگوں کو اپنے پہلوؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن ہوا کیا؟ مگر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. حقیقت یہ ہے کہ نفاق کر کے بظاہر تو انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا کے فائدے لوں گا، لیکن منافق خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ہم سب یہاں اپنا محاسبہ کریں، جتنی منافقین کی صفات یہاں پڑھی، کیا میرے اندر تو نہیں؟ کیا میرا حال وہ تو نہیں کہ جو دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے دین کے اندر تبدیلیاں کرتی ہوں، دین کو بدلتی ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلے گا کہ فائدے کی بجائے میں نے اپنا نقصان کیا. اب اس کے برعکس مومن مردوں کی کہانی اور مومن عورتوں کی. عموماً دیکھیے کہ قرآن پاک میں ہر کام میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، یعنی مذکر کے صیغے میں مؤنث کو لیا گیا، لیکن جہاں کوئی خاص بات ہوتی ہے اور خاص طور پہ وہ چیز جس میں عورتوں کا بھی ذرا زیادہ حصہ ہوتا ہے، تو وہاں عورتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. تو اس سوچ کے ساتھ سنیے کہ یہاں منافقون نہیں بلکہ منافقات بھی کہا گیا، کہ نفاق مردوں میں اگر ہو سکتا ہے تو پھر عورتوں میں بھی ہوتا ہے. اسی طرح ایمان مرد اور عورت دونوں کے دل میں ہوگا. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی ایک دوسرے جیسے. مومنوں کی دوستیاں ہوں گی تو مومنوں سے ہی ہوں گی، کیونکہ انسان کو اپنا دوست بڑا اچھا لگتا ہے. پھر جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، کامن گراؤنڈ پہ دوستیاں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ منافقوں کی دوستیاں بھی منافقوں سے ہوں گی، اور ایمان والوں کی دوستیاں ایمان والوں سے ہوں گی. کیا ان کی صفات ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں. محاسبہ، کیا میں برائی سے روکتی ہوں؟ کیا میں بھلائی کا حکم دیتی ہوں؟ وَيَأْمُرُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، سوری، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں مومن کی جو صفات ہیں اس کے اندر سب سے بڑی جو صفت، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ہے. ہوتا ہے کہ ایک انسان جب خود کوئی کام کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی کریں، اور اگر انسان خود کو اس کام سے دور کرے تو دوسروں کو بھی دور کرتا ہے. ایمان والا چونکہ خود دین میں پورے کا پورا رنگ چکا ہوتا ہے، تو پھر اس کے دل میں ایک تڑپ آتی ہے، پھر وہ بے چین ہو جاتا ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں سے لیا دیا رہے، اچھا کوئی بات نہیں تم جو بھی کرو تمہاری مرضی. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز پڑھا اور بچے سوتے رہے، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، بیوی کو میں نہیں اٹھاتا، وہ آرام کر لے، اور شوہر بےچارے دیر سے کام کر کے آئے تھے، چلو سوتے رہے، چین نہیں آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ کے ارد گرد والے نہ پڑھیں اور آپ مطمئن ہو. یہ بے چینی، یہ ہے یامرون بالمعروف. یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے ہاتھ میں کھڑے یا کسی سٹیج پہ آ کے مائک سجا کے بیٹھے تو ہی امر بالمعروف ہوگا. چھوٹے چھوٹے امر بالمعروف، چھوٹی چھوٹی نہیں عن المنکر انسان کی زندگی میں شروع ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہاں جمع کا سیگا ہے، یامرون واحد نہیں جمع. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے کاموں کے لیے ایک سپورٹنگ گروپ کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح گاڑی چلانے کے لیے کچھ کام چیزیں ہوتی ہیں نا، مثلاً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا ایک انجن ہوتا ہے. اب انجن بالکل بھی ٹھیک ہو لیکن بریک کام نہ کریں، तो फायदा नहीं होगा ना। सिर्फ आप साइड का मिरर छोड़ दें, या आप अगर सामने जो ऐसी कुछ आपके गाड़ी के अंदर चीजें लगी होती हैं कि आप साइड से गाड़ियों को आता देखते हैं, तो जरा सा एक बंदा दूसरी तरफ आ जाता है तो उससे भी काम बदल जाता है, काम खराब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला यहाँ हर बंदे को ये बताते हैं कि देखो, अगर तुम यामुरूना बिल मारूफ करना चाहते हो तो फिर तुम अपने जैसे लोगों को ढूंढो, अपना ग्रुप बदलो, अपनी सोच बदलो। दुनिया में हमेशा लोग अपनी हम ख्याल जगहों में मिलते हैं। आजकल तो क्लब्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, कोई बूढ़ों का क्लब है, कोई बच्चों का क्लब है, कोई शुगर पेशेंट्स का क्लब है, कोई कैंसर के मरीजों का क्लब है। क्यों? कि इंसान जैसा होता है वो वैसी ही बातें करता है, और उसको पता चल जाता है कि जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वही मेरी बात समझेंगे अगर वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व है। तो हम सबको इसमें अपने लिए सोचना है, और हर बंदा काम के अंदर अपने आप को कहाँ लगा सकता हूँ। अब देखिए कि सहूलत, अल्लाह ताला ने हर एक को मुख्तलिफ सिफात दी होती हैं। गाड़ी को मिसाल में रख लें तो इंशाल्लाह आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी किसी से छोटा और बड़ा नहीं होता। बजाहर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है, लेकिन अगर अंदर से एक हल्का सा तार भी अपनी जगह से उतर जाए तो गाड़ी चलना रुक जाती है। हल्का सा कोई पेच ढीला हो जाए तो गाड़ी खराब हो जाएगी। तो हर बंदा अपनी जगह अहम है। जो लोग किसी जगह एक ग्रुप की सूरत में काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में, और एक अपने आप को ऑर्गेनाइज करके बैठे हैं, तो उनमें से हर एक मुबारकबाद के लायक है। एक हल्का सा नट अपनी जगह से हिलता है, बस दफा पूरी गाड़ी खड़खड़ करने लगती है, रुक जाती है। तो इसलिए सिर्फ फ्रंट पे आने वाले लोगों को मत देखें, उनको देखें जो उसके अंदर बैठे हुए काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर यहाँ लोगों को नेकी का हुक्म और बुराई से रोकने की कुछ कोशिशें आप देख रहे हैं ऑनलाइन पे, ऑन साइट में, तो इसमें कितने लोगों की कोशिश है, कितने लोग इस काम में खामोश किस्म के साइलेंट बने हुए। तो ये सब कौन है? अल मोमिनून वल मोमिनात। किसी को भी आप दीन के काम में तआवुन करता देखें अपनी सलाहियतों के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, तो अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हुए उसके बारे में सोचें कि इसके अंदर ईमान है, क्योंकि ईमान बंदे को गंदा नहीं रहने देता। फिर इसके बाद फरमाया कि ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, रहमत नाजिल होती है, आप इसको दुनिया में भी महसूस करेंगे, लेकिन आखिरत में क्या होगा? फरमाया वादल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनाती जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। मोमिन मर्दों और औरतों से अल्लाह का वादा है कि इनको ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। देखिए, दीन के रास्ते की मुश्किलात तो थोड़े दिन की थी, या अमरूना बिल मारूफ और नमाज पढ़ना और जकात देना, ये तो चंद सालों की बात थी ना, 15, 20, 25, 50, 60, 70 साल। लेकिन वो जन्नतें हमेशा की जन्नतें हैं। इन सदाबहार बाग़ों में इनके लिए पाकीज़ा क्याम गाहें होंगी, और सबसे बढ़कर क्या कि व रिदवान मिन अल्लाही अकबर, अल्लाह की खुशनुदी इनको हासिल होगी। ज़ालिक हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये है बड़ी कामयाबी, असल ये कामयाबी है। दुनिया की कामयाबियाँ एक इम्तिहान खुश हो जाना, एक जमात से अगली जमात में पहुंच जाना, स्कूल से निकले कॉलेज में आ गए, कॉलेज से निकले यूनिवर्सिटी में आए, हैं ये कामयाबियाँ। लेकिन ये कामयाबी वो नहीं जिसको फौजुल मुबीन कहा जाए, फौजुल अजीम कहा जाए। अब ये बातें सुन के फिर इंसान का दिल करता है कि वो हर मुमकिन काम करें। तो अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हैं कि अब आप इनको रग़बत दिखाएं, इनको बताएं किसके साथ क्या मामला करना है। या अय्युहन नबी युजाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वख़्लुज़ अलैहिम, ए नबी, कुफार और मुनाफिकीन दोनों का पूरी कुव्वत से मुकाबला करो। आप फील करेंगे कि सूरत में काफिरों के साथ साथ मुनाफिकों की बात आ रही है, बराबर ऐसे लगता है कि ये बस एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। बस अब ये कह लें कि दो अगले पहिए हैं तो दो पिछले हैं, लेकिन अगले या पिछले भी हों फर्क कोई नहीं पड़ता, इससे गाड़ी के चलने या उसके रुकने में दोनों का काम होता है। तो ये हम ख्याल किस्म के लोग हैं। कहा इनका मुकाबला करो, कैसे करो? क्या मुनाफिकों से अल्लाह के नबी ने कभी जंग की? कभी नहीं की, पूरे दौर में नहीं की। यहाँ मुराद क्या है कि जाहेदू का जो लफ्ज़ है ना, ये मेहनत के माने में, मुशक्कत, आप इन तक दीन का पैगाम पहुंचाओ, ये दीन के बारे में जो गलत चीजें फैलाते रहते हैं उनका तोड़ करो, इनसे लड़ो नहीं बल्कि इनके काम ना करने पे सब्र करो, ये जो खयानते करते हैं इस पर सब्र करो, ये इन मौके पर जो साथ छोड़ जाते हैं ओहद के मैदान में, इन पर सब्र कीजिए। ये ऐसी बातें करते हैं, होता क्या कि मुनाफिक बातों का बड़ा रसिया होता है, चिकनी चुपड़ी मीठी बातें करता है, ऐसे लगता है कि इसकी बातें कि बस ये सब कुछ कर देगा, जैसे आसमान से तारे तोड़ने वाली बात है, लेकिन जो ही अमल की बात आती है ये मसलतों का शिकार होता है। खुद को ये तसल्ली देता नहीं करती हूँ लेकिन मेरे हालात साज करनी होते, तो अल्लाह ताला कहते हैं इनकी इन बातों का मुकाबला करो पूरी कुव्वत से और इनके साथ सख्ती से पेश आओ, आखिरकार इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बदतरीन जाए करार है। ये लोग अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि हमने वो बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने जरूर वो काफिराना बात कही थी। वो इस्लाम लाने के बाद कुफर के मुर्तकिब हुए और उन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया जिसको कर न सके। अब्दुल्ला बिन उबई जो रासुल मुनाफिकीन में शामिल होता था वो गाहे बगाहे इस्लाम के और नबी सल्लम के खिलाफ बातें करते रहता था। जब उसे पूछा जाता तो झूठी कस्में खा लेता, क्योंकि मुनाफिक के लिए ना तो झूठ बोलना कोई बुरी बात होती है ना कसम खाना बुरी बात होती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह की बातें करके खुश करते थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं इनको इनके हाल पे छोड़ दो, आपके साथ होते थे तो बड़े अच्छे होते थे, तन्हाई में आप ही के खिलाफ बातें कर रहे होते थे। तो ऐसे लोग फिर अल्लाह के नबी पे इल्ज़ाम लगाते थे कि नहीं, आपको तो गलत बातें रिपोर्ट होती हैं और आपकी बातें ऐसी हैं और हमने आपके बारे में कुछ भी नहीं किया। तो अल्लाह ताला फरमाते इन्होंने उस काम का इरादा किया जिसको ना कर सके। ये क्या था? नबी के कत्ल का इरादा। आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान तक लेने की कोशिश की थी तबूक के सफर से वापसी पर, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कर ले जो मर्जी, लेकिन इनको नहीं पता कि इस नबी के साथ अल्लाह है। ये इनका सारा गुस्सा के इसी बात पर है कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से इनको गनी कर दिया। मदीना जो था इस्लाम के आने से पहले कोई बहुत ज्यादा मारूफ बस्ती नहीं थी, छोटी सी बस्ती थी, गुरबत भी थी। इस्लाम के साथ साथ बरकतें आई, रहमतें आईं, जो किसी भी जगह इस्लाम के नाफिज होने पे, फिर इसी के साथ जंगें हुई, माले गनीमत आया, हुआ क्या कि मदीना के अंदर खुशहाली आई। अल्लाह ताला यहाँ एहसास दिला रहे हैं कि देखो तुम इतनी ना कदरी करते हो, अल्लाह का नबी मक्का से निकल कर मदीना आया, उससे पहले तुम थे क्या? कोड़ी कोड़ी के मोहताज थे, तुम्हारे पास चार पैसे भी नहीं थे। आज इसके आने की वजह से, इसकी बरकतों की वजह से तुम्हारे पास इतना माल आ गया, तो क्या आज तुम अब इसी वजह से तुम इसके खिलाफ हो गए? क्या हो गया तुमको? तुम्हें समझ नहीं आती कि जहां सच्चा दीन आता है वहां कितनी खैर आती है? दीन की भी आती है, दुनिया की भी आती है, माल की भी आती है। लेकिन आप देखिए कि लोगों का हाल क्या है कि मुहसिनों के साथ नमक हरामी करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बातें करके अपने आप को गुनाहगार करते थे। कहा अगर ये अपनी इस रविश से बाज आ जाएं तो इन्हीं के लिए बेहतर है, और अगर ये बात ना आए तो अल्लाह इनको नहायत दर्दनाक सजा देगा, दुनिया में भी और आखरत में भी, और जमीन में कोई नहीं जो इनका हिमायती और मददगार हो। अल्लाह अकबर, ऐसे लोगों का क्या बनेगा? अब ऐसे लोगों में से कुछ मुनाफिकों की कहानियां, वमिन हु मनाहद अल्लाह लैन आतान मिन फदलिही, इनमें से बस ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से ये अहद किया था कि अगर इसने अपने फजल से हमको नवाजा तो हम खैरात करेंगे और सालेह बनकर रहेंगे, मगर जब अल्लाह ने अपने फजल से इनको गनी कर दिया यानी दौलत दे दी तो वो बुखल पर उतर आए और अपने अहद से ऐसे फिरे कि फिर इन्हें इसकी परवाह तक नहीं। नतीजा ये निकला कि इनकी इस बदअहदी की वजह से उन्होंने जो अल्लाह के और इस झूठ की वजह से जो वो बोलते थे, अल्लाह ने इनके दिलों में निफाक बैठा दिया। अल्लाह अकबर, इससे क्या पता चलता है कि इंसान के कुछ बोल ऐसे होते हैं जो दिल में निफाक का बीज डाल देते हैं और फिर वो एक बड़ा पौधा बन जाता है जो इसके हजूर इनकी पेशी के दिन तक इनका पीछा न छोड़ेगा। यहाँ आप देखिए कि खास तौर पे कुछ ऐसे मुनाफिकों का तस्करा है कि जब उनको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की दावत दी जाती कहते भी हालात तंग है, जरा हाथ खुल जाएगा ना, हाथ खुलेगा देखना हम क्या कुछ करते हैं। अब अल्लाह उनको दौलत माल दे भी देता लेकिन फिर जब मौका आता तो फिर उनकी जरूरतें भी बड़ी हो चुकी थी, फिर कहते तुम्हें क्या पता हमारे कितने खर्चे हैं, ठीक है हम लाखों कमाते हैं लेकिन हमारे खर्चे भी तो लाखों में ही है ना। क्या हम इंसानों को देखें और खास तौर पे उस इंसान को जो हमें आईने में दिखता है यानी हम खुद को देखें, तो यहाँ मुहासवे का नुक्ता बन जाता है कि क्या हमारा हाल उन लोगों जैसा तो नहीं कि जो ये तो कहते रहते हैं कि मेरा फलां काम हो जाए तो मैं ये करूँगा, ये काम हो गया तो इतना सदका करूँगी, इतनी खैरात करूँगी, अल्लाह ने औलाद दे दी तो मैं ये कर दूंगी वो करूँगी, लेकिन जब वो काम हो जाता है, जब हालात अच्छे होते हैं तो फिर उस काम से हटते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि घर छोटा होता है, बच्चे छोटे होते हैं तो लोग कहते हैं हाय नहीं अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं, फोकस नहीं हो रहे, जरा बच्चे बड़े हो लें, जरा स्कूल जाने वाले हो जाएं, फिर दीन की तरफ आऊंगी। स्कूल जाने वाले हो गए अब क्या हुआ? नहीं, वो असल में बच्चों को स्कूल छोड़ना और ले जाना होता है, थोड़ा सा ये खुद जाने के काबिल हो जाए। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए अब बुलाइए, अब क्या हो गया? नहीं, अब जवान बच्चों को घर छोड़ के या जाते हुए अच्छा नहीं होता, और ये बच्चे जवान हो रहे हैं इनकी सोच ना बदल जाए, और उसके बाद तू मेरा इंतजार कर। अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि कारे जहां दराज से अब मेरा इंतजार कर, क्या हमारे साथ ये मामला तो नहीं? पैसे के मामले में भी लटकाते हैं, सबसे ज्यादा हम लटकाते हैं तो अल्लाह के रास्ते के पैसे को लटकाते हैं। दुनिया की जरूरियात, दुनिया के काम उनको कितनी जल्दी करते हैं। तो याद रखिए, ये दो चीजें इंसान के दिल में निफाक पैदा कर देती हैं, एक दौलत का अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना, या करना तो मारे बांधे करना, खुशी से ना करना, और दूसरी बात अल्लाह से किए हुए वादों को ना पूरा करना। बहुत मुश्किल होते हैं ये वादे पूरे करने, क्योंकि जब दिल मुर्दा हो जाता है, बेहिस हो जाता है ना, तो नेकियों की तौफीक छिनती है। इसलिए मुझे एक बात किसी की बड़ी अच्छी लगती है, मेरी उस्तादों में एक थी तो उन्होंने कहा कि देखो, जब कभी कुरान की कोई बात सुनो ना, तो फौरन अमल कर लो, नियत कर लो, लिख लो, इरादा कर लो, कोई भी काम करने के फौरन को मैं आज से करूंगी। मिसाल है कि नफिल नमाज का तस्करा है, तो फौरन उठो, दो नफिल पढ़ लो। सदका खैरात की बात है, फौरन नियत करो, कुछ ना कुछ निकाल दो, कोई अच्छा काम करने के कर दो, वरना क्या होगा, अगर वो लम्हा गुजर गया तो तौफीक छिन जाएगी। आप जिंदगी में पीछे मुड़ के देखें, कई दफा वादे किए, कई दफा खुद से इरादे किए, फिर वो काम नहीं कर सके। जैसे अब रमजान आया हुआ है ना, तो हमें से बहुत सारे लोगों के दिल में नेक इरादे, ये करेंगे इसके बाद, अब देखना वक्त आएगा ये होगा, लेकिन अगर हम अभी जमेंगे नहीं ना, अभी बंधेंगे नहीं, तो यकीन करें कि रमजान आते ही ऐसी फिजा बदलेगी कि वो अंदर का शैतान तो खुला था, बाहर के भी खुल जाएंगे। फिर बाज़ दफ़ा जो लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 3 घंटे बैठ रहे हैं, वीकेंड पे वीकडेज में भी आ रहे हैं, वो कभी हफ्ते में 4 दिन भी नहीं आ सकेंगे, दिन भी नहीं आएंगे, 2 दिन भी नहीं आएंगे, एक भी नहीं आएंगे, तो करें क्या, खुद को बांध लें। खास तौर पे जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको चाहूंगी कि अगर आपके दिल में कुरान की मोहब्बत जाग रही है, और आप महसूस कर रहे हैं कि इस कुरान को पढ़ते और सुनते वक्त आप किस तरीके से इसको अपने लिए लेंगे, जैसे तरावी के अंदर आप जाते हैं, कल रात मुझे कहीं तरावी के लिए जाने का मौका मिला, तो वहाँ 13वां पारा पढ़ रहे थे। यकीन करें कि मैं वो पारा सुन रही थी और मैं मचल रही थी कि अल्लाह भी 2 पारे और हैं, कि जब मैं इनको बताऊं, एक एक लफ्ज इस तरह पानी की तरह आंखों में आ रहा है, और उसके अंदर इतनी खूबसूरत आयतें। इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे 2 दिन के बाद, आप जब अगले पारे में आएंगे, तो पता क्या चला कि जानता हुआ बंदा और अनजान बेकार होता है। बाकी लोगों को मैं देख रही थी कि बाज़ लोग बड़े बोझल दिल से भी सुन रहे थे, कभी बैठ रहे थे, कभी खड़े हो रहे थे, तकलीफ भी होती है, खाने के बाद खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो पता चलता है। तो अगर आप चाह रहे हैं ना, तो अभी से हुक्अप हो, आप रिसेप्शन से रब्ता करें, पूछें यहाँ और कौन कौन से कोर्सेज हैं, रमज़ान के बाद कोई नया कोर्स हो रहा है, यहाँ हो रहा है, आप अपनी राय दे सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को बांध के चलें। अभी बन जाएंगे ना, इंशाल्लाह वो जैसे खूंटी बन गई, उसके बाद आना आसान होगा, फिर थोड़ा थोड़ा चलते जाएंगे, आना आसान होगा। वरना याद रखिए कि फिर अल्लाह ताला तो ऐसा भी बार दफा ठप्पा लगाते हैं दिल पे, कि जैसा यहाँ मुनाफिकों का हुआ, कि फिर क्यामत तक उनको वापस आने को पलटा आते नहीं। जब तक बंदे ने कोई बात नहीं सुनी होती ना, तो उसका मामला थोड़ा मुख्तलिफ होता है, जब सुन लेते हैं, पता चल जाता है कि ये चीज़ अच्छी है, फिर ना करें तो फिर उसके बाद दिल पे गिल्ट भी आने लगता है। क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह को इनके मख्फी राज और इनकी पोशीदा सरगोशियां तक मालूम हैं, और वो तमाम गैब की बातों से पूरी तरह बाखबर है। वो खूब जानता है इन कंजूस दौलतमंदों को, जो बरज़ा और रग़बत देने वाले अहले ईमान की माली कुर्बानियों पर बातें बनाते हैं, और इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जिनके पास राह खुदा में देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं, जो अपने ऊपर मुशक्क़त बर्दाश्त करके देते हैं। अल्लाह इन मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाता है, और इनके लिए दर्दनाक सजा है। जब गज़वे तबूक के मौके पर माल खर्च करने की कॉल आई, अल्लाह के नबी सल्लम ने कभी भी खुल के लोगों से दीन के नाम पे माल नहीं मांगा था, क्योंकि उस दौर में रिवाज ही ये था और तरीका ही यही था कि इतनी रग़बत दिला दी जाती थी कि लोगों को खुद ब खुद जिम्मेदारी का एहसास हो जाता था कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, इसलिए कभी कोई इतनी मुश्किल नहीं हुई। आज तो हमने तो जो चीज़ देखी कि लोग फंड रेजिंग के नाम पे लोगों को जमा कर लेते हैं, बस दफ़ा हर जगह चंदे के बॉक्सेस फहराए जाते हैं, ऐलान किए जाते हैं, ज़बरदस्ती की जाती है। अल्लाह के नबी का दौर ऐसा नहीं था, और आज भी जहाँ सच्चा दीन आ जाएगा, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोगों के पीछे नहीं पड़ते कि हमें दो दो नहीं दोगे तो हम ये करेंगे, फिर शर्मिंदा किया जाता है। यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अमेरिका में कुछ फंड रेजिंग डिनर्स अटेंड किए हुए हैं, यकीन करें कि आखिर में तो शर्म आने लगती है। इस तरह से उठें, जल्दी दें, देखें फलाने मुबारक, सुभान अल्लाह, ये वो, कि आखिर लोग अपनी जान बचाने के लिए देने लगते हैं। एक गोल रखा होता है कि हमने इतना जमा करना है। मुझे तो मेरा दिल तो कटता है कि ठीक है, किसी को खबर दे देना, इत्तला देना कि ये प्रोजेक्ट है, ये जरूरत है, उसके बाद कोई खुशी से डाल दे, कर देता है, उसकी मर्जी है, लेकिन मजबूर करके जो लिया जाता है। अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन तबूक का मौका ऐसा आ गया कि वाकई उस वक्त कहना पड़ा कि अब तो जिसके घर में अगर कोई बचा रह गया, तो समझ ले कि वो इस्लाम की कीमत पे बचेगा। क्योंकि इस वक्त पैनी पैनी की जरूरत थी, एक एक बंदे की जरूरत थी, इसीलिए फिर सब लोग निकले। एक शख्स थे जिन उन्होंने देखा, जब सुना कि इस वक्त इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, कुछ भी नहीं था घर में, क्या किया, हिम्मत नहीं हारी, तर्स नहीं खाया, कहीं गए और एक यहूदी के कुएं को चलाया। सारा दिन कुएं चलाते रहे, एक दफा एक डोल खींचते तो एक खजूर मिलती। सारा दिन मेहनत करके शाम को बड़े शर्माते झिझकते हुए हाथ को पीछे करते हुए मुट्ठी भर खजूरें लेके आए, और कहा अल्लाह के नबी कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है और मेरा माल बच जाएगा जब मैं अल्लाह के रास्ते में उसको दे दूंगा, तो मैंने कहा कि मैं कुछ करूं, तो मैं ये मेहनत करके खजूरें लेके आ गया। अल्लाह के नबी ने उसकी इतनी कदर की, वो जो ढेर जमा हुआ हुआ था माल का, उसके ऊपर खजूरें रखी, कहा आज मुट्ठी भर खजूरें जो हैं वो एक ढेर पे गालिब आ गई। और काफिर मजाक उड़ाने लगे, मुनाफिक, कहने देखो मुट्ठी भर खजूरों से जाके रूमियों की को फतह करेंगे। तो अल्लाह ने उसका जिक्र कर दी, क्यामत तक के इखलास की बदौलत पे उस मुट्ठी भर खजूरों की कदर है। अल्लाह ये नहीं देखता कि आप क्या दे रहे हैं, अल्लाह ये देखता है कि आप क्या दे सकते हैं और नहीं दे रहे, ये क्या नहीं था और आपने उसके लिए मेहनत की। सहाबियात में कई ऐसी मिसालें मिलती हैं, मेहनत मजदूरी करती थी और उस पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च करती थी। अल्लाह के नबी की अपनी बीवी जो थी हजरत जैनब जो थी, लंबे हाथों वाली उनका लकब था, मेहनत करती और उस पैसे को फिर अल्लाह के रास्ते में लाती। मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे लोग हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला उनके अजर को कायम रखे और तौफीक दे। वो सब खाने पकाती, चीजें बनाती, लोगों को देती पिलाती, फिर उसके पैसों में से अक्सर सदका कर देती, थोड़ा सा जरूरत का पूरा करती, केटरिंग करती हैं, और कितनी इज्जत है उनकी शहर में। क्यों? कि जो किसी के आगे हाथ फैलाता है उससे तो बेहतर वो है कि जो अपनी मेहनत कर लेता है। ए नबी, तुम लोग तो तुम खो ऐसे लोगों के लिए माफी की दरख्वास्त करो या ना करो, अगर तुम 70 मरतबा भी इनको माफ कर देने की दरख्वास्त करोगे तो अल्लाह हरगिज इनको माफ ना करेगा। देखिए मुनाफिक तो इतना बदबخت है कि अगर मर जाता है तो उसके लिए तो दुआ भी करने का हुक्म नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया, और अल्लाह फासिक लोगों को राह निजात ना। फरिहल मुहल्लफून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह, जिन लोगों को पीछे रह जाने की इजाजत दे दी गई वो अल्लाह के रसूल का साथ ना देने और घर बैठे रहने पर खुश हुए। सोचिए जरा, बदबख्ती को खुशबख्ती कह रहे हैं। कुछ लोग जो पीछे रह गए और झूठे सच्चे उजर कर दिए, अल्लाह के नबी ने मान लिया, तो बाद में खुश होने लगे, कहने लगे देखा कैसी झूठी एप्लीकेशन दी। आज भी ऐसा होता है, कुछ लोग तो उजर की वजह से रुकते हैं और अल्लाह को उनका उजर पता होता है, और बस पीछे रहकर खुशियां मनाते हैं कि देखा हम पीछे रह गए हैं। अल्लाह कह रहे हैं दीन के काम से पीछे रहने पे खुशियां मनाते हैं, हम जो अपना मुहासबा करें। कभी मैं दीन के काम से पीछे रहूं या मुझे इजाजत मिल जाए कि ठीक है आप ना करें ये काम, कोई और कर लेगा, तो क्या मैं उस पर खुश होती हूँ या गम मनाती हूँ? जब मैं अपने हिस्से की नेकी किसी दूसरे के हाथ में जाती देखती हूँ तो क्या मैं खुशी मनाती हूँ कि गम करती हूँ? हकीकत यह कि ये गम का मौका है। अल्लाह कहता है कि इनके साथ इंतकाम क्या है अल्लाह का, कि अल्लाह ताला फिर इनको आने की तौफीक ही नहीं देता, और इनको गवारा न हुआ कि अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करें। उन्होंने लोगों से कहा कि सख्त गर्मी में ना निकलो, तबूक का सफर सख्त गर्मी का था, लोगों ने इस तरह भी हिम्मतें तोड़ी, देख लो गर्मी है, सर में दर्द शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, और देखो फिर इतनी गर्मी में तुम रोजा रखोगे, फिर ये भी होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा या लो होगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसी हिम्मतें तोड़ने वालों को कह दो, क्या कह दो? कुलहन्नमा शद्दुहर्रा, इनसे कह दो जहन्नुम की आग इससे ज्यादा गर्म है, काश इन्हें इसका शऊर होता। सोचिए जरा, हम जब गर्मी की वजह से कोई नेकी छोड़ते हैं, खास तौर पे रोजा या कोई और नेकी का काम, दीन के लिए निकलना है, दर्स में जाना है, मौसम जरा मुवाफिक नहीं है, तो उस वक्त सोचते हैं कि जहन्नुम तो और गर्म होगी। मुझे उस वक्त याद आता है जब लोग निकाब को ये सोच लेते हैं कि ये गर्मी में शायद सांस बंद करने का जरिया होगा, चेहरे पे एक गज टुकड़ा नहीं लोग लगा सकते, कहते नहीं मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जब मैं स्कार्फ पहनती हूँ, तो कहा जहन्नुम को याद कर लो। जिसको जहन्नुम याद आ जाए उसकी कैफियत क्या होगी? फलयदहकू कलीलम वलयबकू कसीरा, अब चाहिए कि लोग हंसा कम करें और रोएं ज्यादा, इसलिए कि जो बदी ये कमाते रहे इसकी जजा ऐसी ही है कि इनको रोना चाहिए। इस पे रुक के सोचिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि आज का जो दौर है ना, आज का कंसने हंसाने का कल्चर है, फन का कल्चर है, ग्लैमर का कल्चर है, हर चीज को खुशी पे लेते हैं, एंटरटेनमेंट, हर चीज में लज्जत। हालांकि अल्लाह के नबी फरमाया करते थे कि लोगो मुझे आखरत की जो बातें पता है, तुम्हें अगर पता चल जाए तो तुम शहरों को छोड़कर जंगलों में चले जाओ, तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि मरने के बाद मैयत के साथ होता क्या है। क्यों अल्लाह के नबी को बेचैनियां थी, क्यों रात दिन एक करके लोगों को बुराइयों से रोकने की कोशिश कर रहे थे? इसलिए कि वो जहन्नम जलती है ना। आप देखिए कि आप पहले खाएं कि आग लगी हुई है तो आप घर में चैन से नहीं बैठेंगे, सोते हुए को सोने देंगे नहीं, अब इनको डिस्टर्ब ना करो ये सो रहे हैं। आप कहेंगे उठो लोगो बाहर आग लगी हुई है, जल्दी करो भागो, रेस्क्यू चाहिए। तो दुनिया की आग नजर आए तो आखिरत की ना नजर आए। फिर जिनको नजर आ जाती है कुरान पढ़ने के बाद, उनको तो आराम से नहीं बैठना चाहिए, फिर उनको तो लोगों तक किसी भी तरीके से ये बात पहुंचानी चाहिए कि लोगों उठो, ये हंसते हंसाने की जिंदगी तो चलती ही रहेगी, लेकिन कुछ ऐसा कर लो कि जिसके बदले में जहन्नम की आग बुझ जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सदका जहन्नम की आग को बुझाता है, यानी गुनाहों से जो आग हम जला चुके होते हैं, जब हम सदका दे, अल्लाह ताला उस आग को ठंडा कर देता है। कितने तरीके रखे ना अल्लाह ताला ने हमें पाक करने के। फिर फरमाया अगर अल्लाह इनके दरमियान तुम्हें वापस ले जाए और आइंदा इनमें से कोई गिरोह जिहाद के लिए निकलने की तुमसे इजाजत मांगे तो साफ कह देना अब तुम मेरे साथ हरगिज नहीं चल सकते और ना तुम मेरे साथ किसी दुश्मन से लड़ सकते हो। तुमने पहले बैठ रहने को पसंद किया था तो अब घर बैठने वालों ही के साथ बैठे रहो। ये तबुक से वापसी की आयतें, यदि जब वापस आएंगे, गज़वे तबुक हुआ ही नहीं, आप में से अभी इस पे बात हम कर रहे थे कि कितनी मुश्किल हालात में लोग निकले, घर माल सब कुछ पड़ा था, लेकिन मजे की बात है कि जो लोग निकल गए, मुनाफिक तो बैठे रहे, उनको सिर्फ ये डर था कि मर जाएंगे। रूमी ऐसे थे जैसे आज की को बड़ी पावर, सुपर पावर, क्रिश्चियंस आज के, उनके इनके मुकाबले में हम कहाँ बचेंगे। अब वहां गए तो दुश्मन पे इतना रोबतारी हुआ कि वो सामने नहीं आए। فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة لله कि हम कफन को जमजम के पानी में भिगो लें। आज लोग करते हैं काबे के टुकड़े का गिलाफे काबा के कुछ टुकड़े अंदर रखते हैं, बस लोग जो हैं वो कुछ और काम करते हैं, नहीं, अमल से बात बनेगी। सब कुछ हो गया, जन्नतुल बकी में दफन हुए में कई मुनाफिक नुमा लोग, लेकिन नहीं बख्शे गए। तो जरूरत है इस बात की कि इंसान अपना मुखासबा करते हुए हर लम्हे अपने अमलों की कोशिश करे, ना कि ये कि बाद में किसी चीज़ों को अपने लिए दलील बनाए। फिर फरमाया व इज़ा उन्जिलत तो सूरत उन व इज़ा उन्जिलत सूरत उन ना आमिनू बिल्लाही, जब कभी कोई सूरत इस मजमून की नाजिल हुई कि अल्लाह को मानो और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो तुमने देखा कि जो लोग इनमें से साहिबे कुदरत थे वही तुमसे दरख्वास्त करने लगे। यानी कोई उजर नहीं था, सारी कुदरत मौजूद थी उस काम को करने की, उस बात को लेने देने की, लेकिन इसके बावजूद भी वो आए और बहाने करने लग गए। किस बात की? वही तुमसे दरख्वास्त करने लगे कि इन्हें जिहाद की शिरकत से मुआफ रखा जाए, और इन्होंने कहा कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठने वालों के साथ रहें। यानी जब की जरूर बैठ गए, कहने लगे नहीं आप हमें तो आज छुट्टी दे दें, हम तो आज नहीं कर सकते क्योंकि आज तो हम नहीं जा सकते। अल्लाह फरमाते इन लोगों ने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया। देखिए अल्लाह ताला इनकी गैरत को कैसे ललकारते हैं कि ये मर्द नहीं रहे, ये औरतें बन गई। घरों में बैठने वाली अमूमन औरतें होती हैं। पता क्या चला कि जब कोई बंदा खुद को खामखाई मजबूर समझ के बहाना बना के पीछे रख लेता है दीन के काम से, तो ऐसे बंदे को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। हुआ क्या, और इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया, मोहरें लग जाती हैं। आप अगर आज सोच लेते ना कि मैंने यहाँ नहीं आना, तो आपके लिए आना मुश्किल हो जाता। आप जिस लम्हे डबल माइंडेड हो जाएंगे ना कि नहीं आज मैं नहीं जाती, आज मैं घर सुनती हूँ, हो सकता है उस दिन आप घर बैठ के पैल्टो खोलें और सुन लें, लेकिन घर में सुनते हुए अगर साथ के चलो कोई बात नहीं, साथ कुकिंग भी कर लेती हूँ, तो आप देखेंगे आपकी तवज्जो ऐसी भटकेगी कि आप कहेंगे अरे कहाँ रह गया था। याद तब आएगा जब कितना सबक जो है वो मिस हो चुका होगा। तो अपने आप को बांध लें, नेकी बांध के होती है, अल्लाह का ये इंतकाम है कि फिर ऐसे मौके पर इंसान से तौफीक छीन लेता है। तो ये ठप्पा जो लग जाता है ये फिर इंसान को मजीद नेकियां करने से रोक देता है। जैसे सील लग जाती है ना, खत का लिफाफा आप लें उसको सील कर दें, उसके बाद उसमें कुछ नहीं जाता। बिल्कुल दिलों पे जब ठप्पा लगता है, दिल पे मोहर लगती है, तो उसके बाद फिर इंसान मजीद नेकियां नहीं कर सकता। इसलिए इनकी समझ में अब कुछ नहीं आता, बखिलाफ इसके कि रसूल ने और इन लोगों ने जो रसूल के साथ ईमान लाए थे, अपनी जान और माल से जिहाद किया, और अब सारी भलाइयां इन्हीं के लिए हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें वो हमेशा रहेंगे। ये है अजीम शान कामयाबी। अल्लाह हमें ऐसी कामयाबियां दे। हम अपना मुहासबा भी कर सकते हैं कि क्या मैं जानते बूझते दीन के काम से पीछे तो नहीं रहती। अब यहां से बिल्कुल आप देखेंगे कि सूरत का वही दौर है कि आ रहे हैं मुनाफिक। कुछ लोगों ने तो तबूक के सफर से पहले ही माजरतें कर ली थी। अब जब देख कुछ लोग बाद में जब नबी सल्लम के वापस आने के दिन करीब आ रहे थे, खबरें आने लगी कि बहुत माल गनीमत आ रहा है, मुसलमानों का बड़ा रोब पैदा हो गया, तो वो लोग जो पहले बहाने कर करके घर बैठे हुए थे, उनका तो ख्याल था ये खत्म हो जाएंगे आज, ये कहाँ चलने हैं, ये कैसे सरवाइव करेंगे, छोटा सा ग्रो है, इन्होंने तो मर खप जाना है। लेकिन जब देखा कि बहुत ही ज्यादा बड़ी फतह हो गई, तो अब आ रहे थे क्योंकि चाहते तो थे ना कि इनके साथ ही रहें। चढ़ते सूरज के तो सारे ही पुजारी होते हैं, तो अब ये आके माजरत करें, नहीं बड़ी मजबूरी थी, आपको क्या बताएं, दिल तो बहुत था। तो इस तनाजर में अगर आप सुने कुछ चीजों को, अगली आयतों को, वजाल मुअज़्ज़िरून मिनल आराब, बदवी अरबों में से भी बहुत से लोग आए जिन्होंने उजर किए, ताकि इन्हें भी पीछे रह जाने वालों की के साथ इजाजत दी जाए, ताकि इनको भी पीछे रह जाने की इजाजत दी जाए। इस तरह बैठ रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ईमान का झूठा अहद किया था। इन बदवियों में से जिन लोगों ने कुफर का तरीका इख्तियार, अनकरीब वो दर्दनाक सजा से दो चार होंगे। लई साले दुआफा इवला अलल मर्दा, जईफ और बीमार लोग और वो लोग जो शिरकते जिहाद के लिए ज्यादा राह नहीं पाते, अगर पीछे रह जाएं तो कोई हर्ज नहीं कि वो खलूस दिल के साथ अल्लाह और उसके रसूल के वफादार हो। यानी उजर वालों के उजर अल्लाह को खूब पता है। ऐसे मुहसनीन पर एतराज की कोई गुंजाइश नहीं, और अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इस तरह इन लोगों पर भी कोई एतराज का मौका नहीं जिन्होंने खुद आकर तुमसे दरख्वास्त की थी। यहां से बड़े दुखी दिल के साथ सुनिए, बड़ी प्यारी आयतें हैं। क्या थी इनका मसला? यानी कुछ लोग थे कि जब तबूक का सफर तैयार हो गया, तो ये अल्लाह के नबी सल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लम हम भी साथ जाना चाहते हैं आपके। लेकिन सवारियां नहीं थी, राइड प्रॉब्लम था उस वक्त, तो ये आके अल्लाह के नबी से सवारियां मांगते थे। जिन्होंने खुद आकर तुमसे दरख्वास्त की थी कि हमारे लिए सवारियां बहम पहुंचाई जाएं, और जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सवारियों का इंतजाम नहीं कर सकता, यानी इतने ऊंट थे ही नहीं कि जिस पे सवार होके लोग जाएं, और सफर इतने दूर का था कि पैदल हो नहीं सकता, तो जब इनको पता चला कि हमारे लिए सवारी नहीं है, तो वो मजबूरन वापस गए, तो वो मजबूरन वापस गए। और हाल ये था कि वा युनहुम तफीदु मिनदमि हसना, कि इनकी आंखों से आंसू जारी थे, और उन्हें इस बात का बड़ा रंज था कि वो अपने खर्च पर शरीके जिहाद होने की कुदरत नहीं रखते। सोचिए जरा, एक वो किरदार है जो पीछे रहने पे खुशियां मना रहे हैं कि शुक्र है बच गए, चले गए ये सारे, अब हम मजे करेंगे और फितने फैलाएंगे, ना कोई इधर है, ना हमें वक्त पे नमाजों का कहेगा और ना कोई नेकी का काम करने को कहेगा। और एक वो हैं जो जाना चाह रहे हैं लेकिन माली तंगी की वजह से रो रहे हैं। हम अपने आप को चेक करें। मैं इस आयत को पढ़ती हूँ ना, तो मेरे जहन में कितनी ऐसी सिस्टर्स आ जाती हैं जो आना चाहती हैं कुरान क्लासेस में, दौरे कुरान में, लेकिन राइट नहीं होती। इस शहर में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि ये बड़ी रहमत है कि कलेक्टिव ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी है कि अकेली बूढ़ी औरत भी आ सकती है, लेकिन यूएसए में बहुत सारी ऐसी खवातीन थी, बूढ़ी भी होती हैं, बस ड्राइव नहीं करती, गाड़ियाँ नहीं हैं, बाकायदा वो रो रही होती हैं कि हम आना चाहते हैं आपकी क्लासों में आ नहीं सकते। तो हम सब अपना जायजा लें, हमारा हाल कैसा है? क्या हम ऐसे लोगों में तो नहीं कि सारी चीज़ें होने के बावजूद नहीं आते? और क्या वाकई अगर मैं नेकी के किसी काम से दूर रहती हूँ तो मैं रोती हूँ? कभी किसी वजह से, मजबूरी की वजह से हम दूर रहें या काम ना कर सकें, तो हमें रोना चाहिए। अल्लाह को वो आंसू बड़े प्यारे लगेंगे जो आपका कुरान की क्लास से दूर होने की वजह से निकलेंगे। البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا, اس لیے یہ اب کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. الحمدللہ. تو یہاں پہ پارا پورا ہوا اور قرآن پاک کے سفر میں ایک تہائی, 1/3 پورا کر لیا. یہ اللہ ہی کی اوقات تھی. کبھی آپ نے اپنے آپ کو انسان سوچے, اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ ہم کہاں کر سکتے تھے. اتنے تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیے جو لوگ قرآن پاک کو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. صرف 10 پاروں کی صورت میں آپ نے 1/3 قرآن پڑھ لیا, اللہ کی مرضی کو جان لیا. کیا کریں, اس کو اس نظر سے دیکھا کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے تو پیار سے اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے, کہتے یہ میرے اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ان 10 باروں میں پڑھا اس پہ عمل کی توفیق دے. اس بارے میں جب ہم نے بطر کی باتیں کی تو بطر کے اوپر ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے. اور خلاصہ پورے پارا پڑھنے کے بعد جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ کے راستوں میں نکلنے کی توفیق جو نہیں ہوتی اکثر, اس کی بہت بڑی وجہ بطر ہوتی ہے, چاہے وہ کھانے کا بطر ہو, پینے کا بطر ہو, یا دنیا داری کو سجانے اور سنوارنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام للمرسلین والحمد لله رب العالمين.